آمین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشى الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین وان لا تعلوا علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لی فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رهوا ان هم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين قل فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. سورۃ دخان مکی سورت ہے، صدور شپیتا 64 نمبر دے سورت زہر پر نازل شو دے اور ترتیباً 44 نمبر سورت زہر پر تھے. مقصد سورت دے آگ کب چی دیش وہ سورت مشترکہ مقصد دے نفس شرک پہ دعا دا مقصد پہ سورت مومن کی بیان کا دری دلا مقصدی مثلا دعویٰ آیت نمبر 14 کی فتح اللہ مخلصین لہ الدین دویم دل آیت نمبر 60 کی وقار رب قمود اون یا سجب لکن درم دل بیان دل پین سٹھ کے والحی لا الہ الا فدو پدی دلال اقلیہ نقلیہ سورت مومن کی بیان شو پدی شب پدی مثلا جی کم اعتراضون غیول تا شبات پدی شپک سورت مومن داغی جوابون اکھول تردید آیا پور اتے اعتراضون دائی جوابون شو پدی سورت کے نحم دے اتے اعتراضون کے سلور اعتراضون پا سورت حامیم سجدہ کی وہ چی یو دا آگے کے کس طرح پا خبر نو بگی دویم دا پا خوب کی رو درم دا پا بل جب ور رانا گا قرآن او سر رم دا پا یود ور رانا گا دا دا اللہ کتاب نو اندر اون بای شو بی جواب آیت نور چین کی وہ چس طرح ہونے باندے ماں زم سطح پسند جب اول نپی گی دویم جو آد دویم اطلاع چی خوب کی رو وعدہ شیطان را جی بابا تھا کہ چرا اگر رات لے نیشی جنتی جنت نرات لے نیشی خبر نرواتے نیشی قیامت نمک کی او که خدا مکا که چرت گناه که گرفتار بیاد جینا رواته نیشی او نی بدن رواته شی دا اغا بل ده از وانه که در مالگر شپا که دشی بیاد دوکا کولی دا اغا دا نبی جینا جور دا نبی جور دا اغا رامی ده او دا ایمان نخلاص ای او درمه شو با دا غی جواب آد نور چواریز که چه پا بل جب کل رانه که پا بل که رانه را تابعی چه آجمی و عربی او سالورمه شو با چه پا یو دور والدان دقیقا من گذر کنم دا دستا خبری داقی جواب موسیٰ را سلام پا یو دور کرد اختلاف پا کنم تازو بیام اختلاف کنم بیا پا سور شورا که دری نور اعتراض نو یو داشت دا خبره که دستا خبره دا خدا خبره نا او دویم او دا بل شکر نا تانم بخی دا غي دو جوابونه کوي. یو جواب یې کوي په آد نمبر 3 کې چې دا زما خبره ده وحی ده، او دویم جواب یې کوي په آد نمبر 13 کې چې زما نه مخکې ټولو پیغمبرانو دا خبره کړې ده چې یو الله را مدد کوي. دویمې طرف ته سورۃ زمر کې دا و چې ټول مولیان ساخل، او د هغې دوه جوابونه یو آد نمبر 14 کې دا باغیان مولیان، دا د الله د کتاب باغیان دي چې وي یا رسول الله مدد شي، یا غوث الاعظم مدد شي، یا بابا مدد شي. او دویم جواب آد نمبر 21 کوي چې دی خدای څوک دی ته چا ویلي، یا رسول الله وینا جایز ده، غوث الاعظم وینا جایز ده، دی خدای څوک، خدای وخا خپل. درېمه شوبه د سورۃ شورا چې ټول کتابونه ساخل، د هغې 15 جوابونه آد نمبر 10 کې، 15 کې، 17 کې، 47 کې، اور 52 کې. آد نمبر 10 کې چې وما اختلفتم فیه من شیء فحکم الی اللہ، رایش اللہ کتاب کې ګورو. دویم جواب آد نمبر 15 کې قل آمنت بما انزل الله من کتاب، ما د خدای په کتاب ایمان راوړی، د نور کتاب نه منم، د عقیدې په باب کې بالکل نه منم، د چا کتاب نه منم، د قرآن نه علاوه په قرآن به د بل کتاب تلم. او دریم جواب آد نمبر 17 کې چې الله الذي انزل الكتاب والميزان، د ایمان د ټول کتاب قرآن دی، دغه کتابونه خلق کتابونه نه، ایمان به د ایمان به قرآن باندې، په نور کتابونه نه، تر دا ایمانی خبره ده چې بل رحمت کول، دا د ایمان سره دې تعلق دی. او دریم څلورم جواب آد نمبر 47 قل هلته کې استجیبوا ربکم، پرې مړ د کتابونو پر دي، د خلکو کتابونو سره کې د خدای خبرونه، خدای وایي فادعوا الله مخلصين له الدين، خدای وایي وقربكم الدنيا استجب لكم. او پنځم جواب له کړ په آد نمبر 52 کې وکذلک اوحینا الیک روحا من امر ما كنت تدري ما الكتاب الا الايمان، و د ایمان مثلا قران نه بل کتاب کې شته نه. نو بیا تر دوه خوب کې اتمه شبهه وه چې مونږ خو ته خدای نه راګیر شو که نه، اول نه خو بل څه بل څه بیا چې راګیر نه، مونږ خو ته خدای نه وایو، خو مونږ وایو چې دې لا اله اختیار کړه الله، ولا املک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق وهم یعلمون. او په دې صورت کې چونکه په دغه مخکې شبهو کې یو اعتراض مونږ پرې کړو چې اوري نه نو نو دلته دای شبه دا ده چې کیدای شي اوري. اند هغې جواب کوي یاد نمبر چین کې چې انه هو سمیع علیم، هغه یقیني اورېدونکی، ان تاکید هو ضمیر، تاکید هو ضمیر پسل مزید، سمیع په وزن پر مزید تاکید، علیم په وزن د علیم مزید تاکید، الف لام په سمیع باندې مزید تاکید، الف لام په علیم باندې، دا څو تاکیدات شو؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه تاکیدات په یو جمله کې. هغه یقیني اورېدونکی ته هم مانی چې هغه اوري، مشترکه ته وایم چې الله اوري که نه اوري، خو مانی زیم منم هغه اتفاق متفقون علیه مطلع چه طولی منی اقوال نرامت که چه شکیش دو که دیش چه واری باشه بین حامیم علا پوی پا مانا حروب اخبر بان ور کتاب مبین ترغیب القرآن تا شاید دیک قرآن کامل کتاب ایمانیات و المبین واضح علا بای واضح دیو گران دی خبره کمال دی دالا کتاب تر دقر جگره دا اوز آدمان دا قرآن این نازلنا فیرت مبارکا یکه مونږ را لیکلی قرآن په هغه شپه د برکت کې انا کنا مندرین یکه مونږ یو مندرین یرون کوونکي فیها په دې شپه کې یو پر کل امر حاکم فیصلی کولی چې د هر یو امر محکم دار مضبوط فیصل په دې کې دي امر مننا د انقلاباتو د بادشاہانو د غټو خلکو د مړېدو مړه دا ټول په دې کې کېږي امر مننا د حکم دنګ طرف نه انا کنا مرسلین یکه مونږ یو لیکونکي پیغمبرانو رحمت ہم دا پیغمبران لے کر رحمت ہم میرا بانتی آد رفتانا انہا ہوئی اکن اندالا ام دا اللہ دے خاد دا اللہ اوری دن کے دے خاد دا اللہ پر سپو اندہ پر دے دیدہ ہے کہ بعد خلق شبر آگری دا ویلیت مبارکرنا مراب پین لسم شعبان نے سب شعبان دے نمو دا خود قرآن نا خلاف خبری دی دا قرآن ہونا دے شو دے پا رمضان کې لکه سورۃ البقره آیت نمبر 185 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان میاشت رمضان چې رالیږل شوی په قرآن 185 سورۃ البقره دویمه سپاره شهر رمضان الذی میاشت رمضان هغه ده چې رالیږل شوی په دې کې قرآن هدى للناس د خلکو وبینات من الهدى د هدایت وضاحت په دې کې والفرقان او د پر کوونکي کتاب من د حق د باطل کې او رو ترائی صورتی قدر کی انا انزلنا فی لیلت القدر منگر آلے گئے قرآن پر اشپاد قدر کی اشپاد قدر پر اتفاق دو لما پر رمضان کی دا آسر دیا شبہ سنگ راگ را شیخ قرآن بھائی انا تو علا دین ملوکم اکثر خارق دا بادشاہانو پر دین بانی بھی چی بادشاہ پرتو گا چی اندھیں پرتو شروع چی بادشاہ دا انگریزانو پرتوی خالص اگر پتلونا پا اوڑی کی کوٹ ہے چوئے پا اوڑی کی تو خرکوں کوٹونا پتلونا اوستا دگر آدھا زیارخا کھا اگر پرتو گا چو تو تول خلق پرتو شروع کھا بیا عمران اگر پرتو گا چو اور پرتو گی شروع سپلائی خلق شروع کھا تو دا شانتی الناس والا دین ملوک اما خلق پا بادشان و بزدی دا شروع شروع شروع قرآن پا خپل کتاب کی لکھے لی یہو دا آگے کتاب دے اصول سنتا ای کې د بدعت اصول بیان کړی په دویش قدرېش دي د دنیا ټول بدعت په بیان کټ کی ختمیږي یو دغه کتاب دی ضیاء النور ان هغه کې هغه د هر بدعت پلار خې جدا د کم نه راوته ده نو د دې د پلار خې د 15 شعبان هغه وایي چې قرآن لیکي هغه دا کې هغه وایي چې اصل کې د برمکی خاندان د ایرانو او دا مجوسیانو په ابتدا کې کله چې د ایران فتح شو د خيار خلکو د اسلام قبول کړ او چونکه دا تعلیم یافته خلکو نو د عباسي سلطنت کې د رسایي حاصل کړ او تعلیم خو د یو خيار خلکو نو الته کې بیا د لایي عہدې ورکړي یحیا برمکی او دا دغه زامن مامن دا یحیا برمکی بلکې مهدی دی اتالیک مقرر کړ دغه د هارون رشید یا مهدی د رشید پلارو هغه د استاد مقرر کړ نو بیا چې کله رشید بادشاہ شون دی خو دا د یحیی برمکی د دې لکه وزیر اعظم غونډه کو بیا نو دی اگر چې مسلمانان شو لیکن په دې کې بعض رسومات پاتې د مجوسیت هغه دا و چې کله به د نوروز شپه شوه کال به نوی کېده نو په هکه کال به نو دی به چې نور چې کوم دی اوس برج حمل کې داخل شو چونکه دا انور چې ګره دا انور نو دا خدای و دی دی و تا دغه وی اجه تر مشکل شه به ته مجوسو نو په دنیا کې انور ته سړي نه شو انور بره نو په دنیا کې داغه نمونه دی ګور اور نو اور ته به سجده کو دا انور دغه دی یعنی نائب غونه کې دی اصل به دا انور دی دا نو انور ته به سجده خو کول نه شو بره دی اکل به انور و کله ونو نو هغه اور جوړ کړ د شپې به ماته سجدې کول او د ورځې به ماته کولې نو چې کله نوروز به نوی کېده دی به د شپې د نور شان به اوچتو هغه به څنګه اوچتو د کوټو د پاس به اور نه پر کړه چا به پنډوس موږ یادې موږ به داسې کول په 15 شعبان باندې به موږ پنډوس به جوړ کړو بال لکه د دې کرکټ دی بال را کلک به جوړ کړو په ستنې به په کور منډلې موږ خو ما خیر ډېر نه مور دې ته موږ نه پرېښودو خو خلکو به جوړول نو بیا به مونږ چې چا به جوړ ما به کله کله جوړ خو مور به نه پر بالکل مور دا ته هغه ډېر عجیبه اوس دا کیسې ته څه به کوم خو موږ دې فضولیات مونږ نه پرېښودو نه زموږ خویندې چېرته د غلطو ګډو موډو دې له بول ته دې ته پرې میرګاټو نه پرېښې وي نه څه به کوې دې په دا باندې څه له فضول وه خراب وي ډېره ښه مور وه او زه دې ورته نو مې تاریان یم چې بالکل په چل نه پوهېږي دا اولاد ټول ته بار بران شي دا چې ما ته چا ویل چې دې مې ورور مې هغه نه پرمانه دا ستا مور وه خرابه پلار بېکاره دي ولې به خرابې چې د سړی بچ د سړی بچی سړی هغه نه مسجد څنګه خراب شي او ته قرآن ته کېند وخت نه کنه سمې کې خو لوپر دې جوړ لوی کړو لوپر نو خود لوپر دې نو د مور موږ نه پرېښو باران خو بیا موږ لکه خلک به کوله موږ به کله کله پټو کړو د مور نه نو موږ به پنډوس جوړ کړو دور موږ کاکا او منتظر کاکا نو له مور کې یو نه باور کاکا دا په ټیم کې وګورو هغه به وګورو یو ګنټه مینه به را وایسته نو بیا به موږ ماښام راکړو چا چې به کول کنه نو ایته چې به اور موږ بلته بلکه ابه ګر ابه ګور اور موږ ور اوچت په بره بغښته یقینو کنه به لاس ول نه سس چلو ابه را اوچت کو ابه بره به اوردو ده شانته اکل کل به دی جمعی که چې دا نورو دغه را نورو ده شپه دغه پنر شبان ا پټو به دغه پرتی د لای د جوار د ټانټو ایته به بر د هغه اور ده او پورا د لای به اوسه جګړه به جوړ شي نو دغه شانته د نوروز شپه وه او قدرتي اکه شپه باندې 15 شعبان د بادشاہ په کور کې د بادشاہ په کوټو باندې ای جن زنانه ماشومان لیدکی بل کش مشال نه یو براو خېږي چې خلکو قتل وی داتې د ځوان سن سبا اختر ده نو خلکو د کوټو په تور بلکا بادشاہ تر ځان براو چې خوشاله شي سر مولا ته خبر شه مولا ته ډول رسو ما نو هغه حدیث جوړ کړ چې په دیش په کې چاش په رونه کړ دې کې دور سو عبد رزق به برګ او چا چرو جنو په در شابانه نو په دې کې دادی دادی دادی پای باندې علما پرتو بیا ردونه کړی خو با خیره چې په در شابانه سره نشته ته پاکستان علمان چې بیا وګ نو بیا وای یره کې دې شي د کراچۍ والا کې دې شي نو مینا خره را او کې دې شي چې په دغه شپه پیسه شوی د قران ارا لګل شپه شاب سلام نر بچیا لا لکه ولا راتاو کی په پاکستان خالی ما دی بس تکړه یند خدای ته چل خی چې کیدی پی تر الله و ان انزلنا لیتم برکاتن د شب د دلیل د قدر دویم نوم دی هغه کی برکت د کنه هغه د برکت هغه چې قران فکر لګل شو نو مولا ته بګی ولا جوړ کو چې لا سبق الا حب او خافرۃ او جناح می دې څخه کونتره وا هغه سره لوبي کول مولا ته پیاره نو لا سبق الا حب او حافرۃ او جناح ځان نه بګی سی واو کړه چې لوبي بس تر په کروندو ولا سره په کار دی او یا وذر و ثن وذر په چرته نه غذر کونتره را کوم دی چې الله لیکړه چې او ته دا ولې ظالم بچی دې جوړ کو دا چې بادشاہ خوشاله شي ان انزلنا فی لیلۃ مبارکہ یګه موږ را لګلې قران په شپه د برکت کې شپه د برکت چې قران باندې په کړه لګلې په هغه برکت شو ان کن منذرین یګه یو موږ یې ورور کوم چې خلکو له په پر کو په شپه کې په سالې کول ار یو کار مضبوط امرند کار د موږ تر نه ان کن مرتدین یګه موږ یو لګون په دې شپه باندې بجټ پېښ کیر ټول کال چې دا بکی دا بکی دا بکی رحمتا میرا بیگد دا میرا پیغمبران لیگل دا رحمت دے دا رفتانا اکیان دا اللہ ام دا اللہ خواد دا اللہ اور ادن کے پوز آتے رب دا اسمان اوز مکل آشی پا میند دے کی پا دے کی دی ان کون تو موقع ان کے چریتا سے یقین کم کہ لا الہ الا ہوں تا وہ دا توجید نیش بلا جرامہ بے دی اللہ نا یو خیمی جو اندی کولا مڑا کول کے رب ساو دے رب دا مشران سا ڈھوں بانو دے بلوں پی شکن یا لابون تجرم قرآن بلکہ دی پشاک دی اللہ دی کتاب نیل ابون عوض گرم کی قرآن لا پار تاکی انتظار کوا دا غرو دی چرا بچی از من بیدو خانم بینا پلوگی واضح هم یخشن ناس پت بگی خرک حضار دابن آلین داری عذاب درنا رب نکشب انن العذاب وای بدی یرا بزنگا لیر کدنگا دا عذاب منگا یو ایمان رابن کی انن اللہ مزدکا چرت دیل پاند یا حال دا دی چې راغلی دا رسول مبین ښکاره کوونکی د حق ثم تولانو بیا واوختل دی د حق نه قرآن نه وایي وی معلمون دا ښودلی شوی ځان نه چې ورته خیل مجنون لیوانی دی ان کاشفل عذاب قلیلا یقی م لر کوونکي عذاب لغونه کې یقین تاسو یې واپس راتلونکی دی خلاف ته دوس تخفیف دنیاوي یو معنب شو بادشاته وخوره یاد کړه چې نیول به وکړو موږ نیول غاټه ان منتقمون منگی بدلا غسون کی دینا د دې یو دخان مبین سره مراد ده بعض خلک وای دینه مراد د قیامت نه مخکې لوګي براشي هغه د خلکو د سپین مود دنه چې خلک بټوخیږي او کوم جو مؤمنان دي نه غیبه ته لوګ نه ځاو نه پیراشي بعد دا وای ابن مسعود رضی الله عنه چې نه دینه مراد ده غره دینه مراد کاتالی ده اگر کم چی تیر شو پسور نحل که ایک سو بارکن چی دا خدای دا کتاب دا پیغمبر نا قدری کرو نا اللہ پی خوشکا سالی رو دیو پر غلی خوڑلا دو خان مبین و تا پدی وی چی سڑے اوکی چی چی بارا گون تا بے لوگے لوگے خکاری وی اوکی دا روڑو تا پارا اوری و دای بارا وی دا خو لوگے دیا کم اولئی سے چی گور باوی اگر خیرہ اپا من روانی جر نالای تا گوردی بارا گوری نو فرتقیبا انتراکب آورادا چرا بچی آسمان پا دوگی خکارا این خات سالی بشور دا تحویب دنیاوی دیکھا چرا قرآن خلاف کوایی در بین با عذاب راشی گره بیا با غل خورایی نو یودالی مدری پدې ښه کلام کړی او په بغوی چې کوم روایت کې په هغه باندې ردم کړی دی. و یو تن ابن مسعود رضی الله عنه راغی او ته دا خبره ورته پلان کې وایي چې دا به هغه غلوګي ابت ما کوم وي. ابن مسعود رضی الله عنه غصه شو کېناسته او ویې فرمایل چې یو تن په قرآن پوهېږي نو د قرآن باره کې دې خبره کوي چې نه پوهېږي نو ولې ځان نه خبره کوي. بیا دې وایي کنه چې الله عالم الله ښه پوه دی دا د علم نه خان نشاره د ځان نه جهالت خبرې ولې یو سړی کوي. نو دغه ده چې دې خود خان مود نه مراد هغه قاصحالي ده لکه سړی چې اوږې شي انده ته بیا هر څه لوګې لوګې ښکاري. یا دا چې قاصحالي یعنی باران نه کېږي دا غبار بره لاړ شي نو بر بیا څه د اسمان ګرد لوګې لوګې ښکاري. دا کېدای شي توجی هم چې باران نه کېږي نو دا غبار بره لاړ شي بر به تا ته لوګې لوګې ښکاري. یخشنات پړبکی خر غادا داون یو علی یو عذاب یو عذابون ادیم دا د عذاب درناک. وای بدی مکی و ربنا یا بدی زمانه خر ای رب څنګه لري کنه دا اوس مګه په عذاب کې ګورې کینو کدا ملک په عذاب کې سخ دا د کتاب خلاف شو سخ عذاب کې دی خلک او امن کې نه دی خلک ګور نه نه مولا بچته نه امی بچته ټول تباہ روا شو. یو سړی چې کور نه وځي په غم باندې خدای ژوندې بر ادم کنه دا نور عذاب سي چې ان نشته اطمینان نشته. ټول مسلمانان ګډوډ دي خراب دي قران یې پریښې دی بل هیڅ وجه نشته. یقین وکړئ مولا ته موږ ته مولا ته بل که چېر تاسو همت وکړو او قران شروع کړو انشاءالله هر څه به ټیک شي. ښه بادشاهان به مراد شي خو ځیران دا پوجان به الله دی سم کې کدی نه سم نور به الله راولي ته بیا تماشا وکړه انشاءالله. بل هم پی شکم بک دی په شکې د الله کتاب نه ربون ابس ګڼون کې ورته کو انتظار کو دا ورځ چې رابه شي اسمان په لوګي ښکاره نقات به پرا شي. یخ شنات پټ بکی خلک کهات کې هدا اداون علیم دادا اداب درناک. اوی به یې رب څنګه لر کنه دا اداب د کهات موږ یو منون کې ایمان رو انا لو مول ذکر چرته دی لپاند احال دا چراله دی تا رسول مبین ثم تول بیا وخت دی د پیغمبر نبی معلم مجنون دا لی و دا معلم خود لشوه ده تو چاو تا خیل دی دا خبری علی وانه ده اینا کاشف العذاب قریره نا یکی منگ لیر کنکیو دا عذاب لرگ لگ یکی تاثر آوا آی دون دا واپس که دون که دی عذاب دی خلاف تا او تا دیا ما تم شل بد شل کبران مراد بعد خلکو دا قیامت آقا سه او ایما ادقاو ایما مسئول چیزی مراد دا بدر آقا چه بدر که لوی سنا دید دا مردار شو. یو مې فیر بطه هر کو برا یا کور چې نیول وکو نیول مضبوط چې او یا کسان به ته مړ شي او یا یو کې دیان شي نه منتقم مونږه به تاسو څنګه د خپل کتاب ولکر بتا نه اوس مثال دلیل نقلی په دې باندې نمونه دادا ولکر پتا نه قبل نه یقینا امتحان کړو مونږه مخکې نه په کوم د پیروان باندې راغلو ای تر ټول عزت مون او ویل چې نه دوی له یې بعد الله چې ادا کوم تر احکام وي بندگان د الله پیروان تا ټول ته یا ادوی لیا انا ادو یعنی ارسلی مایا عباد اللہ یا پری ماترا بندگان دا اللہ پیروانا چه دوتا دا اللہ دین بیان کم اینی لکم رسولنا میم زیم ساد پارا رسول امان دارا واللہ تاولو علیا او دا جزان غٹمون گرنی پا ما فا اللہ بانی حل اللہ و اینی زیر آگرم تاتا بدلیل واضح بانی او دا پناوگانا پناغوان پرابدما پرابستا ما ان ترجم چتاز ما پا گٹو لئی شی ما رجم کئی ویلم تؤمنو لی غطاو تصدیق نو کتا ما نو خیر ده فاتحیم بیارتیم ما خلاف ما کوئی چی خلاف می کوئی بیا بتباشی گوره خیر ده کنم بیا ما بچی نو اگئی نمانو لی بیا ما خلاف کنم پدعا ربو نو پر ریادو که موسیٰ سام ربتا چی رب بادیس نت میس علام والیم وشتو دو علاق قلیمو خطر العذاب العلیم نو اللہ پی عذاب رحم نازل که ودعا ربو سورت یونس آیت نمبر 88 که تیر شوا ودعا ربو نو پر یادو که موسیٰ علیہ السلام را فرطاوی انا هاولاش داخل کی قوم مجرم دا قوم دی مجرمان سا کتاب نمانی استاد مثل نمانی نو اللہ وطای فاتر بیبادی بودا دما بندیان دشپی لین پر سیشتا دشپی که انکو اقنستاسو متبعون ساسو تعقب کول کیږي ورته موت تبيون چې تاسو ور پسې کې نه تاسو پسې بکیږي تاسو ور کېږي ورته کوم بهراوان او پرې دریا چې لړ انو ويا موسی نه له موږ کوم تاسو لستو په تور شوارا کې اے موسی مو ګیر او ته کال لای چې اچرنم ان ما ير ابي سيدين ما ته ولا رخي نو الله وتوي او ولخته چې ولا دریا او درې چې دې پورې بیا هغه بیا لخته راخله چې پرون را نشي الله ته پرې ده مور کو لخته ده دغر کوم راوام وترګ بهراوان او پرې ده دریا بولاړ لخته مرا خلاص وره اینم یو کنده او لخر ګوټه مور کو غر کې دون کې کم تر کوم جنات سور ډېر پر روخ ډوب شو پکې نو سور ډېر پر هو ده د باغونو چینونه و درونه پتلونه ازاینو دې زمندونه او نعمتونه چې ودی پای کې لذت اغوستون کې کدالک الامر کدار خبرون دار چې دینه واغس اورس نه ورکړم غدیل کوم بلتا فما بکر علی مسما اونود جړل په دی باندې اسمان او نظم کې وما کار مو درې او نو هدی مول تور کړی شي یا خو حقیقي معنی باندې یی چې دار انسان ټول دولاری په اسمان کې په یو د رزق را کوزیږي او په یو د نه کای خیږي برا او چې جنتی نو روح پاغي باندې خیږي نو چې کله سړی مړ شي نیک سړی نه هغه الارې بند شو اسمان ور جاړي او په کوم ځمکه باندې چې عبادت وکړو نه کړي غور پسې جاړي یا خو حقیقي د مثال او یا دا چې کوم دی یعنی دا هغه یعنی مثال ونه پېښ کړه لکه یو سړی چې مړ شي وایي مړ څه په که ته مړ شي تا په نه اسمان جاړي نه ځمکه مطلب څه شی شیرونه مطلب چې دا د شی نو دغه خلک یا تمثیل کوي که نه د عربو دا چې یو لوی سړی مړ شو ځمکې ور پسې جاړي ځمکه اسمان ور پسې جاړي نو یا خو هغه دی چې ونه جاړل په د دې په تبایه باندې د اسمان او ځمکې وما کان منظرین او نو دې مولت ورکړی شوي ډېرې وي چې مولاته ولقد نجینا بني اسرائیل په تک طرف بچ مکه بني اسرائیل د عذاب رسوا کوونکي نه من بروان د پیرون نه نو یقین دا پیرون وو ځان اوچت ګڼونکي میر متری میں مشرکان اللہ کا دیکھ ترنا چوڑ میں کڑا چوڑ کر می کو میں ادا بنی سر اللہ علم پخپل علم پخپل معلومات تھا اللہ علم کو مخلوق ادا غزمانی دست دفاع رخپل کتاب لا واتے نام آتے اور کر مزید تھا دلائل نا آج پائے کو امتحان کارا او زجر موجودہ ہوتا ان اولا کرندہ موجودہ تو مکی والا یا پی خورا خام خواہی ان ہی اللہ موتوتونا الاولا نده مگر مردم گڑون بے دے ومانا من تھیرین انیو مگ دوبارہ پورا سکن دنیا لمن دیوئی آخرت اور منینا دا این نخوادا چی چوبیس گھنٹے کی آخرت لسورہ کار کئی خو نمانی کنا اور دنیا لسورہ من دیوئی کچھ دائی مندر دی آخرت نو دنیا نیم خوبی ورکو کنیم نو دو گھنٹے خوبی ورکو قرآن لگنیشتا وفاتو نو بیا فاتو بیا بیا بانا راو لی دنگ مشران که شریط آوری جنو رسی تو اپیر دنگ مشران جواندی که کنم یا راو لی دنگ مشران دیو این با مونو اوم خیرون جواب تا گورا اوم خیرون آده غور دی یا قوم تو با چه دی با مرنشی قوم تو با تبا بیا و تاوی دیار سوارت پی با چاندی که مسلسل را گلو کدل چه سنگ داغا و مغولو یا بلو یا عباسی خاندان که بلا را گلو یا نو دغه شان قوم توبه دا د خیمر د یمن یو قوم او هغه ای راغلو دور دیار دغه پک راغلو دا بچان نو هغه مړ شي نه دی به ونه مړي سم ایا دی غره دی یا قوم د توبه او کتان چې دین مکه و پیروان و غیره الګ نو ما الګ دې مو غل الکم انم کان مجرمه کړي دی مجرمان او ما خلق زجر دنیا پرستا و ما خلق سماوات و الارض و ما بینهما لاعبین ادل اقلیم ده نی پیدا کردن گاس مانوز مکه آغا پمین دی که لاعبین عباس کون کی منگ نی پیدا کردی اللہ مگا ایلا بالحق مگر دی دو پار دی چه حق کارشی خالکو تھا تا اللہ سپات اللہ تا بیان شی بیا اللہ را بیان شی مخلوق عجز مخلوق لا لیکن زیادہ اینا نفی گی اینا یومال پاس دی تحویف اخرى گی یکن رد پیسالی لو دی تا ٹول سا پیداوار کې نه پیش پات کړی پیداوار کې لاغ نیم اورن پیدا باندې شور کړی او دوست ان مولین دی او دوست در طرف نه زرا بروم ولا هم سرو نه بده امداد وکړي الا مر رحم الله مگر امداد به کوي او تو جرحم کی پکڑی اللہ چپل کتاب تے کہو دی بدیا ول مدد کو دی شی یو یہ سفارش وکئی جو قران تے اودے نہ سو استاد و شاگردانو کی یا ملگر بعد وی اغلب اللہ اختیار جو کد خپل ملگر سفارش ایل چی چا ډیر کار کړی انو یک رندا اللہ ان دا اللہ دی العزیز غالب رحم کون کے ان شجرت دقوم یکن ان دقوم تعامل اتم خوراک دے گنہگارو کلمولی پشان دے ولی شوی قلائے یغلی جوش وی پیل بوتون پخیٹو کے کغل الحمیم پشان دے جوش وی دے گرم ہو بو چی خوٹکی گی دار با خوٹکی گی با خوزو ہو وی اللہ اونی وی دلا پاتلو ہو نیخ دلا الہ توال جاہیم پتاب دے منز جانم تام الاسیم پتہ میں قرطبی میں لکھ لی دی پیبان مدارک میں لکھ لی دی یو خبر لکھے ہاں عبداللہ مسعود کستا قرآن خو تو تعام العتیم نہیں چھو لے اغوا تعام الیتیم تعام الیتیم یتیم عظیم عظیم کو ڈیر فرق دیں نہ اغوا تھا چدا عبداللہ و تعیر رضی اللہ عنہ چھ آ سڑی تھا چھ آ ستا تو آما چھ تو عظیم پتا مانے دقا ویلے شی اسیم اسیم پدا میں پاجر ویلے شی ویاو ویوائے پاجر خیر دیں انہ شجرتا تر سقوما یقین انا دا سقوم تعامل اسیم تعامل پاجر ویداوا نقال بلا نقال پاپا قرطبی لکی مدارک لکی او تا وی کلپا دی غلط کافر شن دا اسیم پدا میں پاجر ویلے پدی کافر شو تو پیغمبر صحابی دیں چی بانا کے فرق رانیشی کا نا نقصان پکی نیشتے یو کستا دا تھی چی دا پسا سباہ المون زرین تو مون زرین دا بیا کدا کسا بیا کافر گیتا بیا تا پیغمبر نبت دے سبا دا یرو رکن کو دا پیغمبران مون زرین پیغمبران تو مون زرین اگ گنانگار تو یرو رشو تا و دا که قصدنا تو آئے یا لکا صراط الذين انعمت عليهم لار دا چې تا په احسان او ته انعام ته چې ما په احسان کړې نو که قصدن دی نو کافر یې او که په غلطی دی ګناه په کې نشته کافر نه نو انه شجرته دقوم یکونه دقوم تعامل اسیم خوراک دی د ګناهګارو کلمولک په شان د اولی شوي کلایې جوش بهوي په خیټو کې په شان د جوش ول د ګرمو بو چې چای پخې خوړ کېږي دغشان خو خضو غو بایلا اونی وی دلا پاتلو نی خید دل پتاب دا جدا من دا جانم سو مصوبو بیا توی خید پاتا سار دا من عذاب دا حیم دا گرم و عذاب دا گرم و بو بایلا اوسا کا دو قوسا کا یقین تا دیر عزتمن وی کریم تا دیر دوراور وی عزتمن وی علکا تا خود قرآن خلاف بکن تا دیر دوراور سڑے وی ان حضام کن نبی تامتون یقین دا آغا عذاب دے چوئی تا پدی شک کون کی وہ تو مشارت یقین معاہدین متحبیر سنا پا پدایون دی امن کے بھائی پا جنتون چینوں کے بھائی یلبتون آغا اغسطوریش بھائی تا من سن دے سن دا نرم و رقم ہونا جامی وی طرف دا غطور اس ابرقین دا غطور رقم متقابل یا بلد مخامخ بنا آسی خبر بکنی کدالکا خبرم دارنگ دا و دو جنا خبرم دارنگ مخامخ بھائی گب بلگی خریخ و کپڑی بھائی دوجنام یو دائبا گودی تا خوری غط استر گوالا یدون پیا بیم کلی پاکت راقواری پتی جانت که در هر کسما میوی آمین امن والی نی بی ایک دقنی اجراسیم بپکنی لا دوکون پیا الموت نبسا کی پتی جانت که موت الا الموت اولا کا رنبی مرگ جسا کلو رنبی مر وزی چو پا قبر که بیا جو اندیشی نبیا با مرگا خود با مرگا شو کم پل لاره مولی سیب مگر سکل اور مر رو مر اگر دنیا کے نو تے چوئے قبر بیا جو اندے شی نو بیا با جو اندے جو اندی کئی نو بیا وی نالتا بیا من دا ہو جاتما مر گا شو دیکھو یو مر گا ووقاوما او بچ بگیر اللہ عذاب جن دو عذاب دے دو اور نا جہنم نا پاس دا میرا بیک دو جن میرا باتیان رفتان دا دیکھ دا رواتا چی دا جنن تا بودا دا اللہ پسل دے عمل خو عمل لہو تو پیدا ہے کدا کنه کې جنم ته په عمل باندې سره جنت نه بچ کیږي په موذونو په روجو په اجونو باندې په توحید باندې سره جهنم نه بچي جنت ته په قران بیانول باندې د په دې الله رضا شو ان ته جنت درکړي جنستا د عمل نبی اسلام وی داسې نو صحابي چې الله ته یا رسول الله ته مو یاوځو ځکه دو پیدا ما باندې او کوم د قران بیان که ما بیان نه کړ قران نو ما له بالا سزا ده راکې په دې وجه سزا نه بچه بس موضوع ما تعالی حکم کړی دا بکې په دې حکم ما نه کړو موضوع ما له سزا لا راکې ولی عمل باندې خو زه د سزا نه بچه بس باقی جنت چې کړی دا بالا په خپل فضل راکې پوه شئ به فضل مې رب دې کړ دوی مهربانتیا نه رفتا نه جنت بوته در کول فضل عظیم در کامیابې لوی اگر عمل قرآن دے دے گران دے اللہ انہا مڑا آسان دے پھر نماز سرنا ہو یقین ہوں گا آسان کرے قرآن ستا پجبہ باندے پھر عمل ستا پجبہ آسان ہو دے صحابہ پا نو صحابہ تا آسان زکینا دے صحابہ پجبہ بھی آسان ہو تابعین تا خاصان زکینا تابعین پجبہ باندے آسان ہو تابعین تابعین بھی آخان زان زکو تابعین تابعین پجبہ آسان ہو ترو تا مند شیخ قرآن پجبہ آسان ہو آسان زکو دنگ پجبہ اللہ آسان کتاس و تاسی زکوی ہاں چوسی اوسرے گندی دن نہ اگر تک گران دے عقیدے غلط ہے یا دین پروشی اگر تک گران دے اگر نے سونی شیز دکھو لے پھر نماز تر نہ ہو یقنا آسان کرم دا قرآن بی لسان کستا پجے بابان دی لالک مجھے تذکون خاموش دا اسپان والی فار تک وہ انتظار کو ایک کرن دی انتظار کا ان کی آتے وقتی دور شوں زمرہ سے چھوٹی رہا